Tämä on Hessun kahvila. 38. jakso ja 17. Speaker's Corner. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Se on 19. päivä marraskuuta 2006. Tästä se lähtee. Töttörö. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speaker's Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes, tubes, tubes, tangled up, tubes, tubes, tubes, tangled up, tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. No niin, tervetuloa hyvät kuulijat ja kanssa ihmiset tänne jälleen Hessun kahvilaan. Se on 19. päivä marraskuuta ja sumuisessa Jyväskylässä Suomen Ateenassa ollaan. Ollaan myös muualla, niin kuin tapaan kuuluu, eli perinteisesti paneelissa on kansaa, podcast-vaikuttajia, edelläkävijöitä ja muuten vain suuria ajattelijoita paikalla ympäri Suomea. Täällä heti kahvipannusta seuraavana Henrik, morjens, Suomen Cranky Geek. Mulla on trumpet. Trumpetti. Kato perhana. Mä en ole vielä opetellut soittamaan sitä, mutta se on olemassa. Kyllä, kyllä. Se on hienoa. Kiitos tästä kauniista sulosoinnusta. Itse asiassa täällä on täällä samassa tilassa, missä Koski-Suomen hienot studiot on tällä hetkellä, niin täällä on Kirpputori ja tää on ollut tuolla Kirpputori-artikkelien joukossa, ties kuinka kauan, ja aina kun mä kävelen sen ohi, mun täytyy puhaltaa siihen ihan vaan kokeillakseni, että jokohan mä nyt saisin siitä äänen ulos, se, ja se alkaa pikkuhiljaa sujua, mä alan saamaan siitä jonkinlaisen äänen, mutta en mä kyllä soittaa osa. Se on muuten ihan tosi vaikeeta, voin sen verran sanoa, oon kokeillut joskus, sä sait sitä hyvin ääntä. Pienen nikottelun jälkeen. Kyllä, kyllä, mutta tervetuloa, hienoa kun oot taas päässyt paikalle täällä. Kahvipannut porisee ja sulla on siellä ilmeisesti pullotettua vettä. Kyllä, ja oikein. Trumpetti. Ja trumpetti. Sieltä myös taustalta kuuluu äsken ääntä nörttinurkan mieheltä, eli Jani on paikalla pitkästä aikaa. Tervetuloa. Joo, kiitoksia, kiitoksia. Mikäs tässä? Onko nörtti saanut netin pelaamaan? Sulla oli jotain kotiyhteyksien asennuksia siellä viimeksi menossa, kun juteltiin. Joo, taisi olla tuon langattoman lähiverkon kanssa. Siinä oli aika paljon harmaata hiuksia siinä, mutta ei siinä mitään. Mä kilautin tonne Televellille, niin homma lähti roilottaa niin sanotusti. Joo, antavat siellä hyviä vinkkejä muutenkin ja sanovat sitä, että päivittää sen laitteen biossi. Ja näinhän minä teen ja tääkin on nyt niin. Eli tässä nyt ollaan juuri nyt lähiverkon ihan langattoman verkon kautta tätä Skypeä nytten. Hessun kahvilassa. Mistä päin maailmaa muuten tällä hetkellä Suomen maata olet? Henrik oli Pukkilassa ja sinä olet jossain niin kuin lähempänä Helsinkiä. Ei. Olisiko joku 50 kilometriä? Että Hesa, just. En mä ole koskaan sanonut, että mä oon Pukkilassa. Mä ajattelin, että ainakaan noin niin kuin lähetyksessä. Mä en tykkää kertoa missä mä majailen, koska se on semmoinen kirjoittamaton sääntö, että joko paljastaa sukunimen tai paikkakunnan, mutta ei molempia. Kyllä, kyllä. Mutta nyt sä oot tuhonnut sen. Nimenomaan. Kiitos paljon. Olkaa hyvä. Tässä se meni identiteetti kaikilta samalla reissulla. Kahvilassa näin helposti käy. No, sitähän nyt ei tiedä, minkä maan Pukkilaa mä tarkoitin, että sehän voi olla vaikka Ruotsissa. Pukkila på svenska, mutta ei sen mitään. Pörni on myös paikalla nimittäin. Nyt on uutta verta sahalla. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Jos Henrikillä oli puhallin soittimia, niin mulla on sitten Windows. No niin. Niistä äänistä sitten joskus myöhemmin. Sä oot tosiaan harvinaisuus ja sitä kautta ainutlaatuinen mies tässä niin kuin myös jo pelkästään, kun sulla on tää Windows tällä taustalla. Että se on oikein mukava. Saadaan vähän tämmöistä niin kuin blue screen ääntäkin tänne, jos näin voi sanoa. Niinpä. Se on oikein hienoa ja tervetuloa. Oikein mukava, kun oot päässyt paikalle. Kiitoksia, kiitoksia. Ja sitten kohinan saattelemana sieltä Rovaniemen kyliltä Joulupukin maasta saapuu paikalle myös kalatalous Jussi Mörjens. Säntäsport 3, Mutalan rinto 1. Sehän oot hirveässä vedossa, ootte siellä. Tehän voitatte joka kerta. Eilen Pateri 0, Säntäsport 3. Onko te Suomen mestaruus niin kuin taistelussa mukana? No. Vitos divarissa, eikö mikä se on? kyllähän tuota, niin kuin, tavoite on mitalli. Että se olisi jopa tämmöinen minimitavoite. En tiedä, mitkä on viralliset tavoitteet joukkueen johon asettamat, mutta tuota, kyllähän niin kuin Suomen maassa tilanne tällä hetkellä on semmoinen, että niin ehkä laajin kautta laadukkain materiaali löytyy tällä hetkellä Rovaniemeltä. Se on kyllä ehkä jännä. Jos puhutaan pelkästään aloituskuusikon porukasta, aloitusseitsikon porukasta nykyisesti, niin ehkä Pielavajalta Kuopiosta löytyy vielä kovempi nippu heittää kentälle, mutta niin tota, sitten vaihtopenkki jää ehdottomasti meistä jälkeen, että tämähän on tämmöinen fuusioseura ja jne, että tätä kautta voimme nauttia hienosta lentopalloviihteestä täällä Lapin pääkaupungissa Rovaniemellä. Hienoa, kyllä. Oikein mukava kuulla. Tiedätkö, mikä, onko sulla tietoa, kun nämä on musta aina kauhean koomisia, nämä kaupunkien ja kuntien sloganit, mitkä on justiinsa pahinta konsulttitavaraa. Muistatko, mikä on Rovaniemen slogan? En, mutta sen muistan ikuisesti, että Ylläs on ykkönen ja Lapin jättiläinen. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei muuten tiedä Googlekaan Rovaniemen slogania, mutta tota, niin koitin tässä samalla katsoa. Rovaniemi.fi. With the slogan, the combination of social engagement and corporate events. Mitä helvettiä? Anteeksi, ei saa kirjoilla. Rovaniemi, kaupunki, jossa jalkakäytävät jäävät hiekoittamatta. Kyllä, kyllä. Mitenkäs muuten täällä etelämmästä Suomea on hävinnyt ihan perversillä tavalla keskellä marraskuuta, niin hävinnyt lumi melkein kokonaan. Se on täällä. Vettä tulee niin kuin Esterin ämpäristä. Joo. Sieltä tulee vettä. Se on ihan puhasta vettä. Se alkoi tuossa, mikä nyt on pyhä, eikö leikki? Joo, pyhä. Perjantaina tuli lämpimät ja alako illalla sitten satamaan vettä ja eilen satanut vettä ja nyt sataa vettä ja tuolla kyllä pohjoisempana, kun tuolla on niin kotipuolessa, niin siellä on tullut jo lumena, mutta saa nähdä joskus etäälläkin alkaisi jossakin vaiheessa lumeiksikin kääntämään tuota. Että Rovaniemen slogan on muuten Lapin sykkivä sydän. Niin on, joo, niin on. No niin, tulihan sekin selvitetty. Mun mielestä kaikkein koomisin näistä oli Hyvinkää, joka oli mahdollisuuksien laatukaupunki. Se on niin tyhjiä latteuksia peräkkäin saa hakea, mutta sori, mä taisin keskeyttää jotain, mitä niin. Kalatalousjussi selitti Rovaniemen vesitilanteesta, vai keskeytänkin? Enpäs huomannut, mutta nyt nimittäin... Kyllä se varmaan on kiinni. Mutta nyt on nimittäin semmoista sekoilua meininkiä, että, tota, niin, että alta pois ja oksat pois ja pala latvaa. Sieltä palähti myös paikalle Happosade, morjes. Terve. Sitä ollaan niinku ihan oikein skypeillä tällä kertaa liikenteessä. Joo, nyt kun sai iskältä piuhan, niin saa virtaankin laitteensa. Sulla oli virtapiuha hävyöksessä viime kerralla, näinhän se oli. Onko muuten... Niin, mitä Jani sanoi? Kysyä, että onko vanhanmallinen tota, toi skype vai, että kuinka sitten Happosateen puhuessa ei toi palkki tuossa heilu sitten? Ei se ole ihan sattumanvarasta, missä nämä hyppii tässä konferenssi. Mäkin rupesin ihmettä, että minkä takia kun minä puhun, niin Happosateellakin hyppii samaan tahtiin. Joo, se on tämä ominaisuus. Aina hyppinyt ihan miten sattuu. Fascinating. Jees, mutta hei, nyt kun meillä on täällä ensi kertaa niin kuin aivan, että juttu on määrä, katsotaan kuinka kauan skype pysyy pystyssä, niin eiköhän lähetä käyntiin. Meillä on tosiaan tänään aika paljon asiaa listassa, agendassa, jota meillä ei siis ole missään tapauksessa olemassa. Ja nyt on tosiaan 30. Mitähän mä sanoin, jos en sano enää, 38. lähetys Hessun kahvila ja 16. Speakers Corneri. Aloitetaan tästä Hessun kahvilan niin kuin tarinoista. Nimittäin piti tässä sanomani, että tänään tuli just uusi jakso ulos tätä. Nyt jollakin kaikuu aika pahasti, mulla pätkii ajatus sen takia, kun mä kuulen omaa ääneni millisekunnin viiveellä. Ja nyt Happosade, kun se tuli justiinsa. Napit korvilla. Joo, niin ei pitäisi kiertää. Tai okay. Jos toi aletin mikki osaa pongata nappikuulokkeesta. Se voi olla, jos ne on kovin isolla, niin se saattaa silloin tota, niin joskus kuulua läpi, mutta No, ei se mitään, mä yritän puhua silti. Elikkä tosiaan 16 jakson oli viime kerta sen Speakers Cornerin niin jatkot on nyt myös tuolla netissä, elikkä tätä tehdessä on jo saatavilla uusi 16 jakso 2 tai 0,5. Meno oli siellä reipasta ja konjamiini sekä kahvi maistui. Ja nyt on tosiaan 17 jakso, joka tässä on tulossa. Eli vauhtia on. Hessun kahvilassa myös uutta videopätkää tulossa. Siellä on nimittäin käyty kuvailemassa yhtä sun toista eilen tuossa Hifi-messuilla Jyväskylässä, että sieltä sellaistakin on tulossa. Elikkä hurjasti on materiaalia. Sieltä on myös tulossa normaalia Hessun kahvilaa ensi viikolla toivottavasti, että tältä pohjalta. Mites muuten Koski-Suomi, mun piti kysyä. Siellä on ollut uutisblogia ynnä muuta, että mites Henrik, onko teillä uutta settiä? Mä kuuntelin se viikko takaperin olevia lähetyksiä, teillä oli kovasti ainakin postia tullut sinne, ja mä oon vähän jäljessä, kun mulla on se niin kiire, että en ole kerinyt kuuntelenkaan. Ja mitä mulla pitäisi olla? Siis onko nyt tullut joka päivä podpäivä? On tullut viime aikoina aika hyvin. Siis viime viikolla jäi keskiviikko ja perjantai. Mutta noin pari sitä edellistä viikkoa mä oon päässyt taas, kun on saanut asunnon ja on saanut studion potkimaan ja muuta, niin on hyvä tehdä päivittäin potpäivää ja muitakin vastaavia. Kyllä, kyllä. Joo, mutta se oikeastaan noista yleisistä tarinoista, niin lähdetään sinne, mihinkä olin äsken jo menossa, kun rupesin sitten sekoilemaan kaiken näköisten kaikujen ynnä muiden kanssa. Eli teknologiaosastolle, jos ensimmäisenä sukelletaan, niin Junesta on ollut aika paljon viime aikoina puhetta. Taittiin puhua viime kerrallakin jo siitä, mutta puhutaan nyt vieläkin. Se nimittäin tuli tässä, ihan julkaistiin uusi June. Tiistaina ainakin Jenkkilän mantereella. Mä en tiedä, mitenköhän Suomessa, saako sitä Suomesta ollenkaan vielä. Niin, onko kellään tietoa? Onko sitä missään verkkokaupassa olemassa vielä tai muuta? Google hakkaa. Nyt tulee tässä se kaikilta kuuluu kauhean. Napuuta sieltä, papuuta. Kauhean hiljaisuus kaikki. Tämä on muuten itse asiassa tänään justiin se mietin tätä, että kun näitä etsii näitä tarinoita tänne listalle, mitä missään nimessä ei ole olemassa, niin aivan. Se on se, kun mekin seuraan lähinnä näitä ulkomaisia näitä blogeja ja uutislähteitä ja muuta, niin siinä on se, että vaikka useat teknologiauutiset on ihan globaaleja, niin sitten just niin se jotkut tällaiset, että koskas nyt mikäkin tulee missäkin ulos, että saako Tsunea Suomesta ja muuta, niin pitäisi olla joku hyvä suomalainenkin. Aivan. Se voisi olla me, mutta ilmeisesti se ei vielä olla me. Joo, ei valitettavasti, ei ainakaan verkkokauppa.comi näytä tunnistavan Tsuneen hakusanalla mitään. Että sieltä tulee, että ei hakutuloksia. Kyllä joo, että aika hiljasta on varmaan joo, tällä hetkellä. Ei ilmeisesti Suomesta saa. Kyllä, kyllä. Mutta se tosiaan, niin tässähän nyt on jo hieman tuossa alustavasti keskusteltukin aikaisemmin, ei lähetyksessä varmaan vielä, me ollaan koetettu säästellä tähän lähetyksen tarinaan, niin Tsune oli tosiaan saanut aika ikävää kritiikkiä, aika murskaavaakin kritiikkiä, ja sitä on joka paikassa vähän niin kuin poljettu, ja niin se ei oikein niin kuin lähtenyt se homma. Mikä siinä nyt oikein on? Se ei ainakaan tue podcasteja, vai onko se sitten niin? Tsune Skene puhuu jotain muuta. Saako puheenvuoro? Totta, Mooses. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että joku laite ei tue podcasteja? Koska siis kyllähän tämä MP3 fileen soittaa Tsuneekin ihan samalla lailla kuin mikä tahansa muukin MP3 soitin. Se on oikein totta. Kysymys. Haluaako joku vastata? Ei, niin minä vastaan. Eli tarkoittaa sitä, että se ei tue podcasteja siksi, koska sen yhteistyökumppani, eli se ohjelma, millä sinne siirretään musiikkia, niin ei osaa tilata RSS-syötettä. Sitä se kai käsittääkseni tarkoittaa. Eli totta on se, että jokainen laite, joka MP3 osaa soittaa, niin osaa ainakin Hessun kahvilla podcastia soittaa ja kaikkia muita podcasteja, jotka julkaistaan MP3-muodossa, mutta tässä tapauksessa nyt tarkoitetaan ilmeisesti kuitenkin sitä, että Tsunella ei voi tilata podcasteja. Taitaa olla muuten niin, että Tsunen Suomen virallinen julkaisupäivä ainakin jonkun lähteen mukaan on 15. joulukuuta. Että. Kyllä, kyllä. Että se tulee juuri parahultaiseksi jouluksi sitten kuitenkin markkinoille. Siihen varmaan pyrkii. Se on kyllä aika myöhään, jos ajattelee, koska 15. päivä saattaa olla joulubudjetit jo aika hyvin kulutettu, kun täytyy aikaisemmin lähteä ostamaan ne kalliit laitteet. Niin, aivan. Mutta tosiaan, niin Zune ei tosiaan tue podcasteja, eikä se toimi myöskään Vistan kanssa ainakaan heti kättelyssä. Ja tota, niin se muutenkin on jotenkin tämmöistä niin kuin ihme tökkimistä. Sitä Vistasta nyt voi sanoa, että eihän sen tarviikaan, koska eihän Vista ole virallisesti vielä missään. Se tulee, jos se tulee niin kuin yleiseen käyttöön tammikuun lopussa, niin eihän siihen ole mitään syytä, minkä takia sen pitäisi toimia. Mutta se ei käsittääkseni toimi myöskään silloinkaan vielä sen kanssa. No kai se silloin nyt toimii. Nyt se ei toimi. Mutta kai se toimii siinä vaiheessa. Niin, no mä veikkaan, että mikään ei toimi Zunen kanssa tällä hetkellä, koska sitä ei ole, No siitähän on sanottu, kauhean monet arvostelijat sanoo sitä, että siis sehän laitteena se on siinä, missä kaikki muutkin. Loppujen lopuksi ei ole paljon mitään eroa näillä niin kuin rautapuolella, näillä kaiken maailman mediasoittimilla ja muilla. Mutta sitten se softa, Microsoft-tyyliin, niin kaikki sanoo, että se on ihan järkyttävän huono, että se on vaikea asentaa ja sitä ei saa oikein toimia missään kunnolla ja sittenkin se kaatuilee ja muuta. Että, joo, kyllä, ja siis niin kuin mä oon ymmärtänyt myös näin, että se mikä siinä on ollut vähän semmoista ikävää kritiikkiä herättävä asia on ollut se, että kun se Wi-Fi, eli siis VLAN-verkko, mihinkä se vehje osaa liittyä, niin sillä ei oikeastaan tee mitään muuta sillä Wi-Fillä siinä, kun sitä, että sä voit vaan striimailla kavereille niitä biisejä, mitä sulla sattuu olemaan siellä, ja sitten ne voi kuunnella 3 kertaa ne biisit, mitä sä oot laittanut niille menemään. Tai 3 päivän ajan. Niin, oliko se 3 päivää? Okei, mä muistin väärin. 3 kertaa. Siis se on 3 kertaa tai 3 päivää, kumpi vaan tulee nopeammin vastaan. Aha, okei, kumpi tulee nopeammin vastaan. Kyllä, kyllä. Eli tota, niin, siis se, että se ei tuonutkaan sitä uutta. Niin, mitä Jani mielestä? Eli tarkoittaako tämä suomeksi sanottuna sitä, että niin kun, että se et voi niin kun lähettää siitä soittimesta niin kun vaikka sun omiin kotistereoihin sitä ääntä sitten tämän Fifi-tavalla. Ja mikä siinä on myöskin, jos sä lähetät mitä tahansa, vaikka sä lähettäisit niin kuin esimerkiksi Hessun kahvila podcastin, joka on täysin vapaa, niin kun sä heität sen Zunesta toiseen, niin se automaattisesti laittaa siihen saman DRM:n, että jos sä saat Hessun kahvilan niin jonkun toisen Zunen kautta, niin siinä on se sama 3 kuuntelukertaa tai 3 päivää, mikä on täysin käsittämätön ratkaisu sen takia, koska on hirvittävän paljon musiikkia, jota saattaa haluta siirtää, joka on täysin tekijänoikeusvapaata tai on jollain Creative Commons tai millä tahansa lisenssillä, mikä sallii sen jakamisen. Kyllä, kyllä. Mites Pörni, sä oot Windows-miehiä, niin miltä se nyt kuulostaa, tämä kauhea pommitus nyt Zuneen vastaan, vai ootko sä iPod-miehiä myös? No ei, itse asiassa mä oon Creative-miehiä taas tolla puolella. Että... Ahaa, no niin. Mites? No mielenkiinnollahan tätä on tullut katsottua, että mitäs sieltä oikein Microsoftin puolelta tulee. Vähän itse ihmettelin, että minkä takia pitää lähteä edes mukaan, mutta tuntuu, että niiden tyyli on, että kokeillaan kaikkea. Kyllä, kyllä. Tota niin, joo, tuolla Happosade huutaa puheenvuoroa, pieni hetki, saat kohta vuoron, mutta tota niin, mites sä oot kreatiive miehiä, niin nythän tämä podcast epäyhteensopivuus ei ole siis ainoastaan Zunen ominaisuus, vaan se on myös kreatiiven ominaisuus. Vaan miten sä tilaat podcasteja kreatiiven soittimeen? Nyt on hieno kuulla. Siis no, ei siksi, että se toimi, vaan siksi, että mä en tiedä, miten se tapahtuu. Ehkä olen tässä niin kuin samalla linjalla, että minäkään oikeastaan tiedä, miten sen pitäisi tapahtua. Että jotenkin tuntuu, että tässä Windows-maailmassa niin yleensäkin noiden RLS-syötteiden mukana tai tämä podcast-maailma niin ei ole ihan niin kuin oikeassa kantimissa ainakaan tällä hetkellä vielä. Että kyllä, kyllä. Eli se ei ole ollut siis ihan pelkästään meidän Mac-miesten hapatusta täällä tota, niin Hessun kahvilaan hämyisessä kulmauksessa Senseo-kuppien äärellä, että tota, niin se on sisään rakennettuna Mackiin, OS X:ään ehkä hieman paremmin kuin Windowsiin tämä. Näin mä veikkaisin, ja nyt tietysti toivon, että jos tätä kuuntelee joku Windows-miekkona, joka hienosti on onnistunut nämä nappaamaan, niin ei muuta kuin palautetta foorumiin, että miten se tapahtuu, mutta kyllä. Kolmannen osapuolen sovelluksen joutuu käyttämään, ja siitä se tipauttaa sen vaikka Windows Media Playeriin, joka sitten taas pitäisi tiputtaa se tähän soittimeen, mutta ei ole mitään muuta kuin ongelmia taas ollut sen kanssa. Kyllä, kyllä. iTunesihan tietenkin on PC-lläkin toimiva ratkaisu, jos on sitten iPod, mutta se ei ole toimiva ratkaisu. Okei, okay. Mutta hei, ennen kuin kommentoitte, niin Happosade pystyssä hetken aikaa sitten puheenvuoroon ihan hienosti tuolta tuli viestiä, että kerropa vaan. Niin, luotaanko se Tsune vai mikä se, niin, niin sen biisin, niin kun, sä lähetät sen kaverille, niin siihen soittimelle. Sillä jos lataa, niin senhän pystyisi joku ovelat trackeri kräkkää ja sen sieltä kopioimaan koneelle, jonka jälkeen sä voit lähettää kaverille laitonta musaa. Niin, kyllä se varmaan lähettää sen, siis sen ihan fyysisen failin langattoman verkon yli. Joo, mutta se lätkäsee siihen justiinsa sen 3 päivää tai 3 kertaa ehdon. Kyllä, kyllä. Nyt varmaan happosateella katkesi piuha. Kuuleeko sä vielä? Oho, no, mutta okei, mennään eteenpäin. Klikkaa poikki ja tuu vaikka uudestaan kyytiin. Se saattaa nyt vähän pätkiä, kun meitä on näin monta. Mitäs kalatalous Jussi siellä huiteli siellä Rovaniemen kulmilla? Niin, ensinnäkin se, että toisin sanoen voihan sitten sanoa, että kaikki muut, paitsi iPod, niin ei tue podcasteja tuon logiikan mukaan. Eikö? Mm, kaikki muut, paitsi iPod, ei tue. Toisinpäin, iPod on ainoa, joka tukee toisin sanoen podcasteja tuon logiikan mukaan. Mä en tiedä, ja miten... Ja sitten vielä tästä Windows-käytöstä, että tämän... alkumatkan podcastin maailmaan, niin otin Windowsin kyytissä. Joo. Ja en nyt, ei siinä kauheita ongelmia ilmennyt. Ja niin kuin tuokin iTunesi voi olla hyvä ohjelma nimenomaan iPodin kanssa, mutta niin sitten kun esimerkiksi allekirjoittaneella oli Philips-merkkinen, joka nyt levätköön rauhassa. Kyllä. Niin, samalla lailla, niin me ei voi manuaalisesti siirtämään aivan jokaisen kappaleen sinne, että iTunesin ja iPodin yhdistelmä voi olla ihan asiallinen. En ole semmoista ikinä päässyt kokemaan näkemään. Sen verran nyt pitää tässä taas tämmöistä niinku realistista näkökulmaa tuua tähänkin pöytään. Joo, siis nimenomaan tämä on se pointti, mitä haluan just kuulla. Että mä oon kuullut pelkästään niin kuin sellaista, että podcastien tilaaminen on hiukan ehkä hankalaa muilla soittimilla kuin iPodilla, johtuen siis siitä. Mikään muu soitin ei tota noin... Tai minkään muu soittimen yhteistyökumppani, eli se softa siellä koneella. Niin, mutta mikään muu soitin eikä mikään muu palvelu erittele podcasteja kaikesta muusta materiaalista, koska tota noin, se selkeästi, sillä on oma... iTunesissa on tietysti podcast-direktori, mutta jos sä sen kautta haet podcastin, niin se menee ihan omaan paikkaansa tuossa iPodissa, ja se myöskin vaikuttaa sen toiminnallisuuteen siinä mielessä, että jos se on siellä podcast-hakemistossa se podcasti, niin silloin, jos sä jätät sen kesken, niin se osaa jatkaa siitä, mihin se jäi, mutta jos se on muuten vaan millä tahansa playlistalla, niin sitten se hyppää aina alusta, kun sä oot siirtynyt siitä pois, että siinä on ihan selkeä toiminnallinen ero. Mutta, niin, mutta siis iTunesillahan sä voit tilata ihan minkä tahansa RSS-syötteen. Ei tarvi niin, siis iPodi, tai siis iTunesissa tarvi olla se podcasti. Eli se on mua, niin kuin, se oli, mitä mä menisin kysyä, että mä oon Juisen joskus ladannut PClle, mutta esimerkiksi Pörni, sä et käytä Juisea sitten ilmeisesti. No itse asiassa aikaisemmassa koneessa käytiin Juisen aikaisempaa versiota, nyt siitä tuli joku uusi versio, ja se just tilttaa se sitten taas savut nousi korvista, kun just ei toiminut, ja sitten taas... Menin siinä alaspäin ja päivitin vahingossa Windows Media Playeria ja sitten taas nousi savut korvista. Että. Just joo, eli niin tämä on siis niinku se tavallaan se työprosessi tai se työn kulku, miten sä tilaat podcastia PC:llä. Se olisi mielenkiintoista kuulla. Mä toivoisinkin, että Hessun kahvilan valistuneet kuulijat lähettäisi nyt vaikka äänikommentin, että me voit soittaa täällä. Taikka jopa, mikä on hienompaa vielä, niin videon siitä, miten se tehdään. Niin voitaisiin laittaa tuota video voisi olla vielä parempi, niin näkisi oikeasti, että se toimii. Kyllä, nyt tämä on haaste kaikille PC-käyttäjille, että niin ei muuta kuin pistää vaan videopätkää tulemaan Hessun kahvilaan, niin se pääsee ehdottomasti feediin kunnia paikalle. Voiko kertoa? Kerro. Että miten minä sen itse tein silloin podcast-urani alkuaikoina? Kiitos, mielellään. Lyhyesti. Latasin PClle iTunesin, jonka jälkeen latasin iTunesin kautta podcastit, jonka jälkeen siirsin iTunesin kansiosta fileet tänne Philipsin kansioon, jonka jälkeen kuuntelin onnellisena muun muassa Hessun kahvilaan. Niin. No se, joo. Ei se ole sen kummallisempi. mutta prosessi, on, miten se on tässä iTunesillakaan jonkun muun soittimen kanssa ja Macillä kuin iPodin. Niin, mutta siis, niin kuin, jos me, siis minkä takia mä nyt tässä jään jauhomaan tästä, niin on se, että jos me mielitään... niin, mä kerron sen. Nyt muuten särkee mulla näköjään. Pörnikin voisi vähän mikkiä ehkä pistää pienemmälle. Tuli tässäkin niin lujaa, että mä säätelen täällä lennossa näitä leveleitä. Mutta siitä haluan kertoa, miksi jäin jauhomaan tästä, koska se on syy on se, että jos me mielitään ja jos meillä on mieli siihen, että tästä podcastista tulisi niin kuin semmoinen kansanradio, niin mä uskon ensinnäkin siihen, niin kuin Henrikkikin on podpäivässä kommentoinut, että Hessu uskoo siihen, että podcastia pitää kuunnella mobiilisti. Mä olen täysin sitä mieltä edelleen. Se ei ole siis se juttu, että sä kuuntelet sitä tietokoneen ääressä pönöttäen. Se ei ole se juttu, että sä kuuntelet sitä yleensä kautta tietokoneen, että sun pitää pystyä striimaan se johonkin laitteeseen. Ei sen tarvitse olla välttämättä iPodi, tai sun pitää pystyä siirtämään se johonkin laitteeseen. Ei sen tarvitse olla iPodi, mutta sen tarvitse olla semmoinen, että se onnistuu nappia painamalla. Muulloin, tai ennen sitä, siitä ei tule kansanradio. Ja se onnistuu nappia painamalla tällä hetkellä vain iTunesin ja iPodin yhdistelmällä, joka on valitettavaa, mutta tämä on totuus ilmeisesti. Mutta senpä takia heitin haasteen, eli challengein tässä. Tehkää video, tai kertokaa omin sanoin. Tässä oli yksi työn kulku, niitä on varmaan muitakin, mutta ei kuulostanut kovin suoraviivaiselta, jos saan. Mulla oli hyvin suoraviivainen. Näin kertoa. Niin. Sori, mä tulin vähän päälle. Mutta ei mitään, kerro vaan. Tämä on nyt, tämä on raaka peli, kun on näin monta keskustelijaa. Kyllä. No ei. Siis miten mä tein Windows-aikana podcastin hallinnan, mulla oli Creativen sellainen lähinnä vaan USB-muistin laajennuksena oli MP3-soitin siinä, niin no mä menin nettisivuille, hain MP3-tiedostoja ja laitoin sen sinne. Se oli siinä. Mm. Ihan käsipelillä vedä pudota vai? Ihan käsipelillä, enkä mä tilannut mitään RSS-fiidejä, koska mä olin koko ajan matkalla ja menossa, niin mä hain niitä milloin mistäkin, niin sitten RSS-fiidistä ei ollut mitään hyötyä, koska mulla ei ollut mitään keskitettyä paikkaa, missä sitä seurata. Kyllä, kyllä. Ei tossa, ja se on vähän ongelma nytkin, että mä aktiivisesti oon 3-4 koneelta hakemassa podcastia, niin kyllä mä nykyisin mä tällä mun Radio Koski Suomen tuotantokoneella mä tilaan iTunesin kautta ja synkkaan ne jopa iPodiin, mutta se on aina välillä ongelmallista, että sitten sitä meneekin viikoksi johonkin muualle. Sitten sitä tekee siellä, mitä tekee, ja sitten tulee tänne, niin siellä on 378 podcastia tullut uusia, joista mä oon kuunnellut 256. Niin siinä vaiheessa täytyy aina vähän pähkäillä. Joo, se on ihan totta. Niin kun tuossa on hyvä puolikin tuossa menetelmässä on se tosiaan, että sä voit helposti kuunnella eri koneilta, mutta kyllä sä voit toki iPodillekin sen tehdä. Mä kans tuolla kerran Apple Storessa olin reissun päällä ja nappasin yhden podcastin tai parikin sieltä, mutta niitä en saanut tietenkään sinne podcast-lokeroon, vaan siirsin ne käsin sinne soittimen iTunesin kautta kuitenkin. Mutta niin kuin siis periaatteessa se pointti on just se, että se työn kulku pitäisi olla mahdollisimman helppoa. Ja silloin, kun sä tilaat useita podcasteja, kuuntelet niitä, katselet niitä milloin missäkin, niin se olisi kätevää, jos sä voisit tilata niitä syötteitä ja ikään kuin synkronoida ne siihen sun soittimeen. Tietenkin ehkä vielä kätevämpää on se, mitä mä oon haaveillut, että se olisi se puhelimessa se kaikki ja olisi se nopea yhteys ja sä voisit missä tahansa lennossa imasta podcastit ja kuunnella niitä sitä kautta. Mutta onko tämä juonikas silta aiheesta toiseen vai oliko kyllä, tämä vain kommentti? Tämä on sekä että tämä on ovela aasinsilta, joka paljastui surkealla tavalla, sillä iPhoneista olin puhumassa seuraavaksi tai olin ehdottamassa, että puhuisimmeko seuraavaksi. 12 miljoonaa iPhonea on nimittäin valmistuksessa, kertoo thenews.com. It's a bunch of crap. No, it's not. Sieltähän nyt tulee suorastaan kommenttia Twitistä. Tämähän on Suomen Twit muuten sitä paitsi. Palataan siihen myöhemmin. Mutta joo, mitä sanotte tästä? iPhoneja valmistellaan siellä. Paitsi, että it's a bunch of crap. Onhan se oikein kiva, jos sä tuu diggailemaan just semmosesta. Oliko eikä tämä niin tarkoitettu minulle? Ei, onkohan se muuten... Kaikille, jotka... Se... Koska on podcastien tekijöissä on varsinkin monia sellaisia, jotka on valmiit ostamaan aina sen uusimman jutun Applelta. Ja mä olen sitä mieltä, että iPhone niille, joille se täyttää justiinsa sen tarpeen, minkä se ilmeisesti sullekin täyttää, niin se on hieno juttu sinänsä. Mulle se ei täytä mitään tarvetta, mutta ei se silti ole ei se, no, en mä sen takia sitä hauku sitä laitetta, että se täytyy nähdä, että millainen se itse asiassa on, koska siitä ei nyt kauheasti vielä tiedetä. Mitä Jani mennä sanoo siellä? Niin mä sitten mennäisin tässä hihkua, että onko siinä tota, näissä iPodeissahan on se ohjausrinkula, niin onko siinä samanlainen siinä iPhones, että sä vedät niin kuin ikään kuin vanhalla perinteisellä numeroa aina sormi siihen reikään ja pyörität sen numeroa? Todennäköisesti joo, se voi olla. Eikö se olisi vähän retroa? No olisi joo, semmoinen olisi kyllä aika makea. Sinun täytyy valita kaikki numerot click-wheelillä silleen. Niin. Siinä on niin kuin, pyöritetään, aina, sit se kuuluu. Pyöritetään, siinä menee numerot 0-9 ja tota noin sitten. Ulkomaan. Sitten painaa keskinappulaa, kun on se numero ja sitten seuraava numero. Mutta todellakin tämmöinen mehukas Apple-huhu on ollut liikkeellä ja tota, tämmöinen news.com.com. Tämä lienee jo ihan peräti fakta. Joo, niin. Ja se mikä on mielenkiintoista tässä, koska Apple on päättänyt, että ne Amerikan maailmalla ilmeisesti lähde tähän, että kun siellä yleensä puhelinvalmistajat tekee diilin suoraan näiden palveluntarjoajien kanssa, siis operaattorien kanssa, jonka takia ihmiset oikeastaan ei maksa puhelimesta koskaan, vaan ne... Ja tota noin, vähän niin kuin Suomessakin on nyt tullut näitä, että ota liittymä, saa puhelin siinä sivussa, niin tota noin, iPhone on ilmeisesti ainoa tällä hetkellä siellä, tai no en sano ainoa, mutta ainakin ainoa ison profiilin puhelinlaite, joka tulee olemaan riippumaton, eli se tulee samalla lailla kuin jos Suomessa menee kauppaan ostamaan puhelimen, eli siinä ei ole SIM-korttia ja sitten sä teet sen sopimuksen operaattorin kanssa erikseen. Kyllä, se on mielenkiintoista, niin. Mitä se tarkoittaa sitten Amerikan mantereella, kun ihmiset on tottunut siihen, että se kaikki tulee samassa paketissa. Niin, toi on tietysti, siis periaatteessahan nyt ollaan Suomessa samassa tilanteessa, mutta tota, puhelimen edelleen voit ostaa siis niin kuin 3G-puhelimen ilman operaattorisopimusta, jolloin sä voit SIM-korttia vaihtaa, että mä luulen, että siinä varmaan Applellakin täytyy olla samanlainen systeemi, että periaatteessa siis se operaattorin kanssa voi, tai operaattorit voi rakentaa siis omia palveluitaan, sanotaan näin päin siihen, mutta se ei nyt ehkä jo Apple intresseissä ollut sitten, että he tekee vain sen raudan, niin kuin Nokiakin on tehnyt tähän mennessä aina. Eli se operaattori itse rakentaa sen palvelun ja ne systeemit siihen päälle. Mutta tota, niin, siellä tota, huutelee yksi sun toinen nyt tällä hetkellä, käy kova tekstiviesti viuhuna ruudussa, crawl näyttää. Se on erittäin tota noin. Hyvä näin podcastissa, että kaikki kyllä. Kyllä, mutta se on hienoa, että pyydätte puheenvuoroa. Siellä totani, Happosade on nyt myös pyytänyt puheenvuoroa tai sanonut jotain tuosta iPhoneista, että siellä on kuvia ympäri nettiä. Niinkö? Niin, siitä on niin monta erilaista. Nyt tuossa on taas yksi, mikä tuli linkkinä. Joo. Niin monta erilaista kuvaa siitä, niin sitten jännä katsoa, että millainen siitä puhelimesta oikeasti tulee. Kyllä, kyllä. Että onko siinä click wheel ja onko siinä sellainen, on näkynyt, että siinä on kaksi läppää, kun normaalisti on yksi, joka aukeaa yhteen suuntaan. Mm. Nyt tuossa olisi kaksi, jotka menisi siitä puolesta välistä poikki, ja sitten ne aukeaisi molempiin suuntiin. Ja joo, kyllä nämä on ihan makeita nämä niin, kuvat. Niin, ainakin jos se sillä lailla olisi tehty, niin sitähän siinä saisi semmoinen Guverty-näppäimistökin tehtyä siihen laitteeseen. Pistetään show notesihin, jos muistetaan näitä kaikkia linkkejä, niin tota, saatte kaikki tsiigailla, vaikka mä luulen, että monet on nähnytkin näitä. Tämä kuva nyt on varmastikin joku Photoshop-ihmeen tuotos. Tässä on tämmöinen hieno kuva, siis missä on tämmöinen iso näyttö ja click wheel siinä alapuolella ja sitten mut, se liusuu se. Se mikä musta tästä ei tee kauhean realistista, että niin. iPhoneessa olisi isompi näyttö, huomattavasti isompi näyttö tämän kuvitelman mukaan kuin video iPodissa ja se taas ei ole kauhean todennäköistä, että näin. En tiedä. Mitäs Pörni huutelee. Sori, Jani. Mä antaa, joo, jos Pörni oli ennen minua, niin antaa hänen tulla. No ei, tässä itsekin vaan ihmettelen tosiaan näitä kuvia ja muita. Nämä on aina spekulointia. Ellei sitten iPhone ota niin kuin iPodin paikan, mutta se taas olisi varsin typerää markkinoiden kannalta, koska iPodille on selkeä markkinarako ja iPhone sen näkee, tuleeko sille olemaan ihan oikeasti. Ostaako sitä muutkin kuin Mac-narkkarit? Kyllä, kyllä. Mä uskon siihen, että iPodien aika alkaa kohta olemaan ohitse, että niin kaikki menee yhteen laitteeseen, mutta se voi olla, että se on vähän aikaa. Mä uskon, että kaikki menee yhteen laitteeseen, koska kyllä kuitenkin, vaikka saattaisi olla, että valtaosa menee johonkin integroituihin laitteisiin, niin kyllä mä luulen, että silti sille halvalle itsenäiselle yksikölle on edelleen tilausta. Joo, että joo, varmaan kyllä. Niillä on ainakin jää joku nanon tyyppinen pienempi laite, joka sitten täyttää sen tarpeen. Kyllä. Joo, siis kyllä toi on totta toikin. Että, ja toisaalta sitten taas voi ajatella niinkin päin, että sieltä erikoistuneemmasta päästä joku valtava iso 100 gigaa olevalla levyllä oleva iPod, joka osaa sitten kaikkea muuta ja siinä on vaikka mitä ihmeestä, niin sitä ei integroida puhelimeen. Siitä voi olla, että ne molemmat päät jää sitten, mutta tavallaan se semmoinen... Sitten voi olla mielenkiintoista nähdä, että mennäänkö Mäkki PDA-laitteisiin jossain vaiheessa, että käytetään OS10 laitteessa. Kyllä, nähdäänkö Newtonin paluu. Niin, mutta nyt nörtti, anna tulla. Niin, Henrik vei tuossa jalat suusta, että myös taatte, että sitähän et tiedä, tuleeko siitä joku multimedia-ihme, että millainen siitä on sitten tulossa, että sitähän emme tiedä vielä. Mutta semmoista on siis niin kun tarinaa. Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla, mutta mennään eteenpäin. Linuxista on taas jälleen puhetta. Steve Ballmer, Microsoftin kakkosmies, tai onko mikään monesko mies nykyään onkaan. Ykkösmies taitaa olla nykyään. Niin. Se on ollut jo pitkään aikaa, mutta kaikki vieläkin ajattelee, että se on Bill Gates. Kakkosmies, niin just. Niin se huuhuaa siellä jotakin kummallista. Kerro Henrik, mitä se oikein siellä messua? Siis, että Linux-käyttäjät on kaikki rikollisia. Totta kai. Niin? Totta kai, se on selvää. Joo, olemme vertaisverkosta käyttöjärjestelmä. Se on laitonta. Se, siis, kun tuli tämä nyt isolla tötterö-markkinoinnilla tämä Microsoftin ja SUSEn välinen diili, mistä puhuttiin viime jaksossa vai toisessa jaksossa? Jossakin siellä päin. Niin, mitä silloin ei käsitelty, niin tähän liittyy se, että SUSE maksoi $40 miljoonaa Microsoftille asiasta. Ja nyt Steve Ballmer sanoi, että he ovat siis maksaneet niistä patenteista, mitä on mitä Microsoftilla on, mitä Linux joutuu käyttämään, koska ne on niin perustavaa laatua olevia teknologioita, että ylipäänsä, jos sä haluat pyörittää käyttöjärjestelmää missä tahansa tietokoneen tyyppisessä laitteessa, niin pakostikin käytät niitä patentteja. Ja nyt sitten Ballmer on sanonut, että koska muut distrot ei ole maksanut 40 miljoonan kipurahoja, niin sen takia ne rikkovat Microsoftin patentteja ja näin ollen kaikki niitä käyttävät ihmiset on patenttirikollisia. Just. Kätevää. Mitäs on? Tämähän on ihan tämähän on ollut tämmöinen yhteisestä sopimuksesta, kaikki on ollut hiljaa näistä, koska Applella on paljon patentteja ja Microsoftilla on paljon patentteja, Xeroxilla on paljon patentteja ja kaikilla on sellaisia ydinpatentteja, joita ilman niin kuin ei yksikään kone liikkuisi edes eikä taas, eikä kukaan halua kuitenkaan maksaa toisilleen, niin ei kukaan tästä mitään lakisyytettä johdu, koska sitten niitä tulee niitä vastasyytteitä ja sitten koko homma kaatuu hyvin näkkiä. Kyllä, kyllä. Joo, se on ihan totta. Tämä on mielenkiintoista. Me seuraamme tätäkin varmaankin. Herättääkö tämä siellä muualla kovaa niin kuin vastustusta tai myötätuntoa tämä Ballmerin tässä maininnat? Oletteko te seurannut tätä? Kuinka siellä Ilari, ei kun tarkoitan... joku laittaa meille ja mulle. Mitäs Happosalle sanoo? Sitä täällä linkittelin näitä kuvia, ja jos toi on silleen, meillä on patentti käyttöjärjestelmä liittymään, niin käydään patentoimassa prosessoritekniikka, niin sitten se on sillä selvä. Kaikki se on maksaa mulle, se on, että voi niin, kone toimia. Se, mitä Microsoft yritti patentoida 80-luvun alussa, oli binääri koodi, ykköset ja nollat semmoisenaan, mutta se ei jostain syystä mennyt läpi. Joku oli käyttänyt sitä kuulemma aikaisemmin. Kyllä, se oli ikään kuin yleishyödyllisessä käytössä siinä vaiheessa. Byrokratia Byrokratian kukat kukkivat valtavalla byrokratian niityllä. Kyllä, kyllä. Mutta josko mennään tuosta teknologiasektorista eteenpäin, tällä kertaa hieman vauhdikkaammin käydään näitä asioita läpi, koska meillä on aika paljon tarinaa. Joo, eli podcasting-sektori on seuraavana meillä, eli podcastingista asiaa. Ja täällä on mainittu niin, että paikallinen Pravda, eli keskisuomalainen, aloittanut podcastaamisen. Keskisuomalainen.fi kautta kiekko kautta podcast osoitteella löytyy uutta podcastia. Onko teillä kellään tietoa mistään muusta suomalaisesta lehdestä, joka tekisi podcastia? Pois lukien tietokone ja mikro, eiku PC, mikä se on. Tietokone ainakin tekee. Mutta sanomalehtiä, onko kukaan kuullut? Ei, okei. Eli keskisuomalainen on siis, täten julistamme virallisesti ensimmäiseksi sanomalehdeksi, joka on aloittanut podcastaamisen ja se on mun mielestä aika edistyksellistä. Oletteko käynyt kuuntelemassa kiekkopodcastia? Onko Juha sieltä, Kalatalous Jussi sieltä, Rovaniemen perukolta urheilumiehenä? Oletko seurannut aihetta kenties? Sen verran, että tuli tilattua tuo koneelle tuo ensimmäinen osa. Miltä se susta kuulostaa? Täällähän sanotaan, että kiekko. Keski-suomalaiset podcastit keskittyvät pääosin Pohjois-Amerikan kiekkosarjojen NHL, AHL, ECHL suomalaiskuulumisiin. Kyllä, siltä se kuulosti. Mä kuuntelin kanssa paria jaksoa siitä. Ja hauska yksityiskohta osui mun korvaan ainakin, että siellä sanottiin, että tämä on keski-suomalaisen podcast-lähetys. Hienosti oli äänetty Amerikan tyyliin. Ja joskin itse sanoisin, että podcast edelleen, mutta sehän nyt ei ollut tarkoitus olla mitään vinoilua sinne suuntaan, mutta ehkä pieni konsultaation tynkä tässä kuitenkin. Kaiken kaikkiaan, anteeksi, nyt pikkusen menee sivuraiteille, mutta mitään, niitä tämmöisiä niin urheiluaiheisia podcasteja, niitä jumalattoman vähän hyviä. Joo. Sieltä löytyy kaiken maailman showpaini-podcasteja, mutta ketä ne kiinnostaa? Joo, se on. Voiko tästä päätellä, että urheilun ystävät ovat tyhmiä noin yleisellä demografialla? Ei ja välttämättä. En välttämättä vetä sitä tätä johtopäätöstä, mutta niin, mitäs Pörni? Siellä kuuluu ainakin jotain suhinaa. Oletko kuunnellut jo kiekko keskisuomalaista? Ei, mutta täytyy jopa ehdottomasti kyllä testata tämäkin suomalainen vääntö, että mitä sieltä oikein tulee, vaikka nyt sillä tavalla NHL nyt niin hirveästi kiinnostaa, mutta kuunnellaan pois. Mielenkiinnosta. Joo, se on ihan sillä lailla mielenkiintoista. Mä kuuntelin tosiaan sitä ihan näin, niin kuin mäkään hirveästi NHL-kiekkoa seuraa, enkä oikeastaan kiekkoa muuta kuin MM-kisoja yleensä, mutta silti ihan näin niin kuin ammatillisesta kiinnostuksesta, jos näin voi sanoa, niin se on käsittääkseni aika pitkälti toteutettu puhelimella tämä, ja veikkaisin, että siinä on käytetty jopa jotakin tällaista niin kuin MP3-rekkiä tai muuta tämmöistä palvelua, joka siis niin kuin nauhoittaa suoraan puhelimesta, että molemmat on telefonissa. Mutta ei se mitään, se on, kuitenkin asia on siinä ehkä tärkeintä, ja siellä on tosiaan toi niin kuin kiekkostarpat sitten keskustelee viikoittain, jos se ilmestyy viikoittain, se taisi olla. Että hienoa keskisuomalainen, oikein paljon onnea vaan uudelle yritykselle. Joo, kerran viikossa tässä näkyy lukevan. Jarkko Immonen on ollut viimeksi 15.11. haastattelussa, sitä ennen Tuomas Mikkonen. Onko sitä tullut? Ja Tuomas Piilman. Se on kolmas jakso on nyt tehty. Että siellä sitä on, ei sitä tiedä, kuinka kauan sitä niin jatkuu, koska on aika monia podcast-yrittäjiä, jotka niinku kokeilee muutaman jakson, kun se on muodikasta, ja sitten toteaa, että joo. Eiköhän se ollut. Kyllä, kyllä. Tämä on aika, keskisuomalaisella tämä kiekkopuoli on, niin kuin, niillä on ihan omat sivut tosiaan. Ja täällä on monenlaista, täällä on web-keskustelua ja kolumneja ja kiekkokasvu, pelaajaesittely, tämmöisiä sivuja siis paljon, ja podcast on yksi siellä. Että, nyt olisi mielenkiintoista kuulla, mitä Jokka on tästä mieltä, jos pistät vaikka kommentteja, jos satut kuuntelemaan, niin onko tätä tulossa lisää paljonkin media, ootko mediarintamalla kuullut tällaista. Mutta näin, siis keskisuomalainen, ja ei muuta kuin lisää pökköä pesään antaa tulla vaan. It's a bunch of crap. Henrikillä on nyt uudet setupit. Sä oot saanut jotenkin tulemaan nyt nämä niin kuin soundit läpi tänne. Sulla on siellä hienot viritykset. Kyllä, kyllä. Tämä on aivan loistavaa. Niin pro, että pierrettä. Kyllä. Aivan loistavaa. Mikseri lyö toisen kone. Tai sitten se oli toi makaronilaatikko. Se on, veikkaan, että se on se jälkimmäinen. Joo, mulla oli tuossa mikserin kanssa, tässä on pieniä ongelmia just tuosta lyhyesti, niin sitten oman äänen kuulemisen kanssa ja sitten sen, että mitä sä kuulet. Niin kuuleeko sä Henrik itse sen nyt, kun sä soitat, niin kanssa? Joo, kuulen. Eli sä monitoroit ja kuuntelet Skypeä niin kuin mikseristä. Okei, okay, just mielenkiintoista. Mutta ei mennä siihen. Mä voin kyllä kertoa tämän tarkemminkin sitten jälkeenpäin. Mä luulen, että se ei ole kauhean kiinnostavaa sisältöä. Se voi olla ehkä enemmänkin jonkun muun podpäivän, tai ei podpäivän kuin audiokastin, taikka jonkun muun aihe, mutta palataan siihen. 1000 sanaa blogissaan Tuija tarinoi myös Suomen Twitistä. Eli siellä on tämmöinen artikkeli 1000sanaa.netissä ollut kuin Mikä on Suomen Twit? This Week in Technology on monen tunnustama tietotekniikka-alan podcast-auktoriteetti. Tällainen pinnallistekninen yhteiskuntatieteilijäkin kuuntelee nopeatahtista keskustelua sujuvasti, ja hän tarkoittaa siis itseään tässä. Täällä Suomessa Hessun kahvilassa käytiin oman tutkaani tarttunutta ensimmäistä twit-tyylistä keskustelua. Suluissa suokaa anteeksi kaikki muut, joita en ole huomannut, ilmoittautukaa kommenteissa. Hessu kavereineen profiloituu kuitenkin liian vahvasti mäkkärimaailmaan, päästäkseen podcastiksi suomalaisen ICT-skenen kaapin päälle. Tietokonelehden uusi ICT-podcast, ICT-paneeli, on ensikuuntelun perusteella vahva kandidaatti Suomen Twitiksi. Aiheet vaihtuvat sujuvasti, asiantuntemusta paneelin jäsenillä riittää. Mitä podcast-skeneen totuttuun asiakaspalveluun tulee, show notesit eivät olisi pahetteeksi. Ennen kuin titteli jaetaan, kysyn kuitenkin neuvoanne. Ketä muita olisi syytä nimetä Suomen Twit-kandidaatiksi? No niin, eli ei muuta kuin ensimmäisenä suosittelen heti kaikkia kuulijoita menemään 1000sanaa.nettiin ja kommentoimaan tätä kirjoitusta siellä. Tämä on mielenkiintoinen heitto. Siellä on käynyt jo eräskin tuttu henkilö Henrik nimimerkillä kirjoittanut. Vertaus ei ole reilu, saati edes oleellinen. Kerro Henrik lisää. Siis no, mä olen yleensäkin vierastanut tätä, että kaikille täytyy löytää Suomen joku, että milloin J. Karjalainen on Suomen J.J. Cale ja milloin se on Suomen mikäkin ja mikä on Suomen mikäkin. Ja mun mielestä se ei ole kauhean tarpeellista, että ei Suomi välttämättä tarvii mitään Suomen twittiä. Vastaavat ohjelmat tietysti on hauska. Tämäkin on vähän samantyyppinen. Meillä on paneelikeskustelu, jossa puhutaan paljon mediasta ja teknologiasta, mutta niin kuin mä huomautin tuollakin, niin aika huomattava ero tämän ja Twitin välillä on se, että kun Twitissä on kaikenlaisia vaikuttajia, journalisteja ja alan ihmisiä noin muutenkin, niin me ollaan meitä. Niin. Meillä saattaa olla vähän enemmän asiantuntemusta tietyistä alueista kuin keskivertoasiantuntijalla, tai keskivertokadun tallaajalla, mutta eipä me olla taidettu koskaan markkinoidakaan Hessun kahvilan Speakers Corner ja minä Suomen twittinä, koska se antaisi ihan vääristyneen ennakkokäsityksen. Kyllä, kyllä. Tännehän niin, Jani, minä tiedän, millaisena te olette sitä mainostanut, mutta en minä ainakaan. Mitä Jani, sano vaan. Niin, että eihän Hessun kahvilan tarvita muuta kuin, että pääsee, jos ne oven saranat toimii, niin muuta kuin mikrofonia sisään vaan, niin niin, asiantuntemuksesta 5. Niin, että lähinnä se on käytännön tasollahan se on sitä, että kuinka saadaan se Skype koneeseen ja jonkinnäköinen mikki ja kun luurit korvalla läpyköille, niin siitä se lähtee suttaantumaan. Kyllä, kyllä. Mitäs Pörni oot mieltä aiheesta? Ootko käynyt lukasemassa? No itse asiassa kävin ja Henrikki vetäisi niin sanotusti jalat suusta. Kyllä. Ja kävi kommentoimassa vielä tonne. Mä oon itse ihan samaa mieltä, että mä en tajua minkä takia pitää aina olla Suomen jotain muuta. Miksei me voidaan olla niin kuin ihan omia itseämme. Ja vaikka sitten annetaan vaikka amerikkalaisille kopioida tämä ja olla sitten Amerikan Hessun kahviloita. Nimenomaan. Jota itse asiassa muuten tapahtuu jatkuvalla syötöllä. Niin, aivan varmasti. Tweethän nimenomaan on. Juuri. Niin. Itse asiassa tässä on nyt, meinasin jo oikastakin tässä hieman, mutta niin en sitten käynyt tuolla blogissa vielä, mutta oikasin nyt tässä yhteydessä. Tosiaan kyllä se on toisin päin, että Leolle vaan terveisiä, että kannattaisi joskus mainita, mistä ne ideat on kopioitu. Mutta kuunteletteko vaikka viime viikon Hessun kahvilan Speakers Corneria ja sen jälkeen twittiä, niin mitenkä päin ne nyt olikaan julkaistu, niin kummasta kumpikin oli kopioinut. Mutta se mitä pitää sanoa tuosta, niin vaikka se on mun mielestä, se vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta potentiaalisena tämä ICT-paneeli, mikä se on, niin mä kuuntelin tämän ensimmäisen lähetyksen, minkä ne on pistänyt, niin tosiaan sen lisäksi, että niillä ei ole minkäänlaisia ohjelmamerkintöjä, niin niitä ei löydä iTunesin podcast-direktorystä. Niillä ei ole mitään kätevää yhden napin RSS-tilausjärjestelmää, ja se ohjelman tekninen taso oli kyllä niin huono, että mä en pystynyt kuuntelemaan, kun siis kaikki muut kuuntelijat oli toisessa kanavassa, paitsi yksi, joka tuli sitten toiselta puolelta. ja tämä keskustelun luonteva vetäjä piti vähän liikaa taukoja ja sanoi vähän liikaa että se olisi ollut kauhean miellyttävää kuultavaa. Että siinä mielessä annan kyllä kunnia heille, että ne on lähtenyt tällaiseen ja mielellään näkisin niiden kehittyvän, mutta tällä hetkellä niin mä en kuuntele sitä ollenkaan niin mielelläni kuin esimerkiksi Twittiä. Hmm. Niin, me ollaan nyt aika julmia, tai siis aika rankkoja tässä analyysissä selvästikin, koska nyt on kyseessä kuitenkin niin kuin ihan varteen otettava 25 vuotta lehtenä toiminut taho, joka nyt tekee siis journalistit oikeasti sillä työssä ilmeisesti, ymmärränkö oikein? Mutta jos ne osaa tehdä lehteä, niin niiden kannattaa tehdä sitä lehteä, koska jos ne ei osaa tehdä podcastia, niin ei kukaan jaksa sitä kuunnella. No, että se on, niin, tämä on hyvin rankasti sanottu. Se on niin, että jos tällainen ammattijournalistit tekee tollaisen, niin minkä takia tehdä sen sillä tavalla, että sitä ei jaksa kuunnella? Koska ei sitä pysty kuuntelemaan silleen, että siellä on yhdet tyypit toisessa kanavassa ja yhdet tyypit toisessa kanavassa. Se on vielä pahempaa, kun kuuntelisi Beatlesin parhaistuotantoa, josta tykkään kyllä musiikkina, mutta mä en voi kestää niitä ääripanorointeja, mitä niillä on. Kyllä. Asiasta mitäs, vähän toiseen. Mitäs niin muut on mieltä aiheesta? Jani ainakin siellä jo jotakin horis äsken. Niin, joku on varastellut mun ööt. Niin, joo, se on kopiointia. Se niitä on kopioidaan. Nörttinurkasta kopioitu ööt. Mites, onko Rovaniemellä kuunneltu jo ICT-paneelia? Etkö saan taas mikin päälle, sori. Ei mitään. Älä sen häiri. Ei. Pistä tuo vaikka väliaikamusiikkia sitten leikkausvaiheessa. Leikkauspäivä. Sikäli, että mitään järkevää sanottavaa mulla ei ole. En ole kuunnellut, tuskin tulen kuuntelemaan. Kyllä. Mä itse asiassa kuuntelin ton ensimmäisen. Onko Happosade kuunnellut jo ICT-paneelia? Ei, kuulin ensimmäisen kerran. Joo. Tää on ihan oikeasti siis niin kun mielenkiintoinen juttu. Siellä oli ihan arvovaltaista väkeä Petteri Järvisestä lähtien niin kun paikalla. Että siellä, ja HP:n mitalien markkinointijohtaja ja muuta. Että pojilla oli kyllä, jos pojiksi nyt voi tässä sanoa, tämän paneelin varmaan vanhempana henkilönä lähestulkoon, niin niin se niin kuin matsku oli kyllä ihan hyvää sinällään, mutta en mä nyt tiedä, onko sekään sitten oikeasti tweet. Eli siis niin kuin, kyllä niin kuin mä oon samalla linjoilla teidän kanssa, että twitti on twitti ja me ollaan sitten me ja ne on niin kuin ne ja tässä tää. Mutta kyllä mä ymmärrän Tuijankin pointin tuossa, että se on tavallaan ihan hauska niin kuin idea sinällään tuo, että voisi niin kuin olla tällainen Suomessakin tämmöinen yksi auktoriteetti tavallaan, ja onhan se hienoa, jos sellaiseksi verrataan, tai johonkin twittiin meitä verrataan, että kyllä mä oon ihan otettu siitä, että meidät tällaisessa yhteydessä edes mainitaan, se on ihan hauska juttu, ja kyllähän tässä kuitenkin ollaan tavallaan niin kuin ensimmäisenä liikkeellä oltu aiheen tiimoilta, mutta mä oon edelleen sitä mieltä myös, että kilpailu aina parantaa ja antaa meillekin niin kuin uutta pontta, ehkä hieman terävöityä joissakin aiheissa, ja mä oon ehkä vähän tosta samalla linjalla, että me ehkä joskus vähän liikaa sorrutaan siihen Mac-fanaattisuuteen ja on sitä itsekin yrittänyt joskus, vaikka se ei aina välttämättä siltä ehkä kuulosta, mutta niin yrittänyt vähän niin kuin lietsoa PC-täkin, että kyllä PC-kin on ihan hyvä, mutta tuolla sitten oli hauskoja kyllä kommentteja Mac-istäkin sitten taas tuolla paneelissa, tuossa ICT-paneelissa, että jokainen sitten tavallaan, että PC-miehet oli sitten taas sillä puolella aika vahvasti silmälasit, blue screen silmälasit päässä. Niin, ja nythän mä tulin nyt pelastamaan Hessun kahvilla Windows-miehenä, niin nyt kyllä. Diplomiseinällä. Sehän siinä on, että onko se ihmekään, että on tiettyä Mac, tai että me puhutaan ylipäänsä paljon Mac-asiaa, kun meillä on ollut, onkohan meillä ollut, onko tämä nyt toinen Windows-käyttäjä, joka tässä paneelissa on. Että, niin. Ja mielellään varmaan otettaisiin enemmänkin, että en mä ole ainakaan tietoisesti syrjinyt koskaan minkään muun systeemin käyttäjiä. Ei todellakaan. Tuntuu siltä, että Macin käyttäjät on ahkerampia podcastin kuuntelijoita ja sen takia ahkerampia podcastin osallistujia. Niin, se varmaan johtunee jo siitä äsken keskustelusta aiheestakin, että se on vaan niin paljon enemmän sinne sisään rakennettua, sinne geeniperimään rakennettua Macissä OSX:ssä tuo podcasting, että niin se on varmaan syy, ja audiopuoli ja kaikki muu, mutta niin tämä on mielenkiintoinen uusi tuttavuus, ja toivotetaan totta kai lämpimästi tervetulleeksi Suomen podcast-skeneen. Mä kävin siellä jo olla, Happosateelle vaan huudan tässä morjes, mä oon muuten näköjään, mun täytyy varmaan kytkeä toi crawli pois päältä, koska se osuu mun silmiin koko ajan, noin uudet kommentit tuolla aina, mulla on ne ajatus sekaisin. Eli kävin kommentoimassa tuolla ICT-foorumin tai ICT podcastin kommenteissa, että käykääpä kaikki tsekkaamassa siellä podcastia, käykää kuuntelemassa, antakaa palautetta, ja mä oon ihan samaa mieltä, pistäkää monoksi se lähetys, niin sieltä on mukavampi kuunnella, ja se vie vähemmän kaistaa. Ja jokaiselle oma mikki sitten rintaan, niin siitä se lähtee. Sitä varmasti ei ole massista kiinni, eli niin sanotusta rahasta kiinni tuossa putiikassa. Tämä on tekniikka laji aika pitkälti, tämä podcastauskin kyllä, mutta hienoa, tällaista siis. Mutta mitä sitten, Escape Pod, podcastin Stephen Ely on aloittanut kaupan, jossa podcastajat voivat myydä vanhoja lähetyksiään CD:llä. Juhu, mitä se tarkoittaa, Henrik? Minkä takia kaikki kysyy aina muulta? Kun sä oot kirjoittanut suurimman osan näistä jutuista tänne. En mä mihinkään ole kirjoittanut. Et niin siis tarkoitan, että et ole kirjoittanut mihinkään suurinta osaa mistään jutuista. Siis tää on joku, mä en ehtinyt, mä tänään vasta näin ton itekin, että mä en ole kauheasti ehtinyt noin tutustua, mutta poddisk.com on tämmönen palvelu, johon podcastajat voi pistää sitten show-arkistojaan CD-levyinä ja myydä niitä haluamallaan hinnalla. Että joo. Siinä oli mun muistaakseni, siinä on niin kuin yhden kerran tällainen asennusmaksu, tai miksi sitä pitäisi maksaa, joka täytyy maksaa silloin kun aloittaa, ja sitten mun käsittääkseni tuosta menee joku siivu menee sitten ne palvelulle noista myydyistä levyistäkin, mutta no tällä hetkellä täällä on vaan 3 Escape Body. Escape Pod levyä, mutta niin, kuka tulee olemaan ihan mielenkiintoista. Kenelle? Siis tämä maksaa 10 levy. Niin, kuka maksaa kenelle? Siis minä maksan, jos ostan levyn ja Pod Disc ottaa siitä proviikat ja maksaa sitten podcastin tuottajalle. Eli 10 maksaa yksi kollektion, jossa on siis esimerkiksi Escape Pod Collection 2, jossa on 36 jaksoa. Onko ne sitten muuten ihan ääni-CD-tä, että niitä voi kuunnella autossa vai? Ei voi, onko? Ei kun hetkinen, ei voi olla, koska niitä on noin paljon, anteeksi. In their original MP3 format. Kyllä. Mitäs Jussi? Miettikääpä, olisiko se pikkusen upia, kun täälläkin lähdet vaikka pohjoisen perukona matkustamaan, kun välimatkat on pitkät, niin pistää Hessun kahvilla Speakers Cornerin soimaan Datsuniin ja lähtee ajeliskelemaan tuonne kohti pohjoisia lakeuksia. Mutta sehän onnistuu jo nyt, koska Hessun kahvilla kaikki jaksot on saatavilla netistä suoraan ladattavissa. Niin, se on ilmaista. Se on, ei maksa mitään. Ai ja niinkö? On. Kaikki voit ladata. Kyllä me ollaan jokaista jaksosta maksanut tähän mennessä. Niin, no, mutta niin. Sitten unohdan. Niin, siis tarkoitan, että siis täällä Etelä-Suomessa ne on ilmaisia, mutta niin me joudutaan perimään pieni toimitusmaksu, kun se on niin pitkä matka sinne kauas pohjoiseen. Niin, no se, kyllähän sen ymmärtää, kun se postipoika niitä selässänsä kantaa. Kyllä. Tietyille lakeuksille tuolta. Niin. Ei, mutta oikeasti se on, toi on ihan mielenkiintoinen. Nythän monella podcastajalla Suomessakin on tätä ongelmaa vähän ollut, ainakin muutamilla, siis täällä ja useammilla varmaan maailmalla, että niin kuin riippuen palveluntarjoajasta, jos aloitat podcastauksen siten, että teet johonkin kotisivupalvelimelle, mikä tulee laajakaistan mukana, niin podcast setupit ja rupeat sitten tekemään ohjelmaa, niin ennen pitkään sulla tulee se vastaan, että nyt loppuu levytila ja loppuu kaista ja loppuu ihan kaikki ja sitten sun täytyy heivata sieltä vanhat historia ohjelmat veksi. Ja niin itse asiassa mäkin ostin tänään muuten Lipsyn accountti niin sillä, että mulla on 525 megaa kuukaudessa tulee lisää, että muuten loppuu kesken, kun ohjelmia alkaa tulla niin runsaasti, että mulla tulee 250 megaa tuli ennen kuukaudessa lisää levyguotaa ja mulla on sitten kaikki historia on siellä Lipsynillä, että se on hyvä palveluntarjoaja, joka pystyy sitten tarjoamaan tällaisen palvelun, mutta se on ihan mielenkiintoinen, siis toi on ilmeisesti yleinen ilmiö toi, että podcastajilla on tällaista ongelmaa ja siksi tämmöinen palvelu on kehitetty, että voi teettää levyn. En mä usko, että se tää kauhean hyvin. Täällä saattaa olla joku tietty yleisönsä, mutta loppujen lopuksi on se, että sä maksat ensinnäkin 10 jo siitä levystä ja sit sä maksat postikulut päälle ja se mikä nykypäivänä on ehkä se kaikkein murhaavin on se, että sitten sitä täytyy odotella. Sehän on sitä, mitä nykyajan energiset ja dynaamiset nuorisokulttuurin edustajat ei kestä yhtään, että se täytyy saada heti paikalle tai ainakin hyvin pienessä ajassa, että tässäkin jos Escape Podin tuolta rapakon takaa tilaa, niin kyllä sitä varmaan joutuu jonkin aikaa odottamaan, kun sen sijaan jos mä haen niitä sitä mukaan, kun mä kuuntelen niiden serveriltä tai Libsynin serveriltä niiden tapauksista, niin niin kyllä. Tota, noin, se on huomattavasti siis en mäkään oikeasti usko, että tuolla on hirveitä markkinoita, mutta kun ottaa huomioon, että mielenkiintoinen kokeilu ja niin kuin maailmanlaajuiset markkinat, niin se voi olla ehkä, kyllä se varmaan yhden miehen palkan maksaa. Niin, mitä Jani vielä tästä? Se voi olla tietysti semmoisiin paikkoihin, sori nyt, että mä vähän... Ei mitään, kerro vaan loppuun. Siinä on tietysti se, että mä voisin kuvitella, että toi toimii paremmin esimerkiksi jossain tilaisuuksissa. Esimerkiksi menee johonkin mediatilaisuuteen ja myy sitten jollain nimellisellä hinnalla jotain CD:tä. Mm. Tai sitten myy niitä johonkin alueelle, missä ei ole kauheasti. Saattaa olla, että sinne saa vaan hitaan internetin tai siellä on muuten kaista rajoituksia tai muuta. Mm. Mutta mä en sitten tiedä, onko semmoisilla alueilla asuvat ihmiset sitten ensimmäisiä, jotka niinpä podcasteja kuunteleekaan. Niinpä. Tässä on ehkä tämmöinen lähetystyö meininki vähän. Niin. Niin, mutta hei, Jani ensin, koska olit sanomassa jotain, niin, sitten Jussi. Niin, mä ajattelin, että ei niin tyhmää ostaja, ettei niin tyhmää myyjää. Tämmönenhan tämä sanonta on. Kyllä, kyllä. Eihän se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Mitä Jussi vielä kiekaset tästä? Niin, että kyllähän täälläkin olevat vaan putken päässä kuunnellaan podcasteja, että kyllä meitäkin hulluja löytyy monen junaan. Niin, siellä lakeuksilla, missä siintää vain... kaukainen aurinko ja lohet hyppii purossa. No jos podcastien tuominen postinkantajalle on näillä kauhean vaikea, niin ajattele millainen hirvittävä rivi niitä tyyppejä täytyy olla, että saadaan tämäkin Skype-yhteys toimimaan täysin katkelmattomana. Kyllä, siellä menee. Tuolla on tämmöisiä pienikokoisia kavereita, sillä notkolla kuljettavat pitti kerrallaan sinne, kun tänne ovet seljällään auki ulos asti, että ei vain virta katkea. Nimenomaan. Mutta aika juoksee, satelliittiikkunat ovat kirkkaana edelleen, mutta aika on kohta lopetellakin. Mutta mennäänpä eteenpäin vielä rivakasti, nimittäin meillä on mediasektori täysin käsittelemättä. Ja siellä meillä on erittäin mielenkiintoista materiaalia myös. Eli Escape Pod, myyköön levyt, me jatkamme pipelineen päässä. Mediassa kerrotaan kuitenkin tällä kertaa, että internet- ja kännykkäkamerat lisää turvaavaa yksityisen suojan menettämistä. Pörni, nyt tämä on mielenkiintoinen juttu. Mitä ihmettä, mistä on kysymys? Niin, no varmasti kaikkea siitä on jo kuullut tästä tapauksesta, missä henkilö oli mennyt kuvaamaan Kontulan vartijoiden kyseenalaista toimintaa. Ehkä en ota sen enempää kantaa siihen tapaukseen, että joudu itse kuvattavaksi. Tai... Pistäpä Henrik soimaan sieltä taustalta, jos saat tuon linkin auki, niin kuuluuko sieltä ääntä? Se ei toimi. Se on poistettu, että se sanoi, YouTube siellä sanoi, että se olisi... Se on kuitattu K18 merkinnällä, että kyllä sitten, jos kyllä se on hyökkäytynyt sisään, niin onnistuu. Toimii. Joo, hitsi, mulla pyörii täällä nimittäin se video. Ai. Mulla se sanoi jotenkin, että se olisi poistettu. Niin ei, kun sä et ole lokannut sinne. Mulla ei ole YouTubein käyttäjätunnuksia ollenkaan. Niinpä se onkin, 18, kyllä. No, aivan, raakaa materiaalia. Kyllä, katsotaan, mä säätelen täällä, mutta kerro vaan Pörni niin lisää tarinaa tästä. Elikkä... Niin, no en tiedä, oliko tämä nyt ihan ensimmäinen kerta, kun tämmöistä Suomessa tapahtuu, mutta niin mielenkiintoinen keissi kuitenkin. Siinä mielessä itse sain linkin päivän aikaisemmin, seuraavana päivänä se on jo lööpeissä ja nytkin tosiaan myös Helsingin Sanomat otti siihen tänään kantaa pienillä lainauksilla. On otettu aika, musta otettiin jo lauantaina asiasta kantaa. Itse aloin miettimään vaan sitä, että millä tavalla tämä on sitten mennyt mediaan, onko niin, että joku on niin kuin itse ottanut vai seuraako mediatalot YouTubea? Niin, se on mielenkiintoista. Tässä on siis kyseessä tämmöinen henkilö, jota pahoinpidellään poliisien toimesta, vai onko ne vartijoita? Vartijoita, joo. Tuolla Kontulan ostarilla. Varmastikin. Mä luulen, että se on silleen, että median edustajat seuraa, ei ne varmaan vietä päivänsä YouTubessa, mutta ne seuraa blogeja ja ne seuraa tällaisia. Hessun kahvilaa. Niin, no, vaikka Hessun kahvilaakin. Kyllä, kyllä. Niin, noin. Voisin semmoinen kysymys niille, jotka on seurannut ja nähnyt, että onko YouTuben versio tai sitten mitä on telkkarissa näytetty, niin onko siinä näytetty näiden henkilöiden sitten kasvoja, että onko ne tästä videosta niin tunnistettavissa nämä? Ei mun mielestä nyt niin hirveän tarkkaan, se oli kuitenkin vähän heikkolaatuista se kuva, nähdään mitä tekee. Mutta kuvia siitä videosta ja se on kyllä aika pikselimässä. Näkee mitä se tapahtuu kyllä. Niin. Ei, se oli se, mitä mä tässä lähdin itsekin miettimään, että kuinka helppo on sitten taas myös jollain tavalla ehkä mustamaalata jotain henkilöä tai ehkä henkilöryhmää tällä tuolla tehdä tämmöinen niin sanottu tekaistu juttu ja pistää se YouTube ja pistää huhu liikkeelle ja hoplaa ollaan lööpeissä ennen kuin joku sitten sanoi, mutta eihän tämä pidä paikkaansa. Totta, totta. Varsinkin siinä vaiheessa, kun kännyköihin, missä on kamerat, saadaan vielä laajakaistat ja muut kiinni, niin eihän se ole kuin napin painallus, kun se on jo kaikkien katsottavissa netissä, niin mielenkiintoista tulevaisuutta. Mutta siitähän on selkeä lainsäädäntö, että koska saa ottaa videokuvaa ja koska sitä missä tilanteessa otettua videokuvaa saa levittää. Ja on mitä, varmastikin. Että pikemminkin tämä muuttuva tilanne tarkoittaa sitä, että tavallisenkin ihmisen täytyy olla yhä enenevässä määrin tietoinen siitä, että mitä ne saa tehdä ja mitä ne ei saa tehdä. Kyllä joo. Että se, että niin kuin tuossa kirjoittelin listaa, mitä ei ole koskaan olemassakaan, niin nimenomaan just tämä, että miten sitten just tämmöisen YouTuben tapaiseen palveluun, johon voidaan niin sanotusti piiloutua vielä nimimerkin taakse, niin kyllä siellä aika kauan saa olla ennen kuin joku ehkä älähtää ja internetissä tuntuu, että materiaalikin leviää niin kuin kulovalkea, että sen poistaminen on hyvin vaikeaa enää sen jälkeen, kun olet jotain hölmöä mennyt sinne tekemään. Tuossa just nimenomaan, vaikka olisitkin niin kuin syyllinen, niin jos niin kuin lähtee kiertää tämmöinen, niin se on aika noloa sitten niille henkilöille, jotka nyt sitten sattuu olemaan sitten. On sitten tekastu tai ihan aito tilanne, jos se jotain vähän tämmöistä nolompaa tavaraa päässyt tuonne nettiin. Toisaalta tämähän on ollut tilanne nyt viime aikoina ihan perinteisenkin median kanssa, että esimerkiksi kun oli tämä Boodum-oikeudenkäynti, niin kaikki oli silleen, että onpas hauskaa, että ne sai syyllisen kiinni ja neljä nuorta menee metsään ja kolme ei tule takaisin, niin kukakohan sen teki ja tällaista. Ja mediahan maalasi sen ihan niin kuin, että totta kai se on syyllinen ja muuta. Kun sitten taas, kun katsoo todisteita, niin ei ole mitään todisteita, niin loppujen lopuksi tämä ehkä vastuu vaan siirtyy nyt yhä enemmän ruohonjuuritasolla. Kyllä, kyllä. Onko tämä nyt sitä kansalaisjournalismia sitten, vai mitä tämä on? It's a bunch of crap. Joo, en tiedä, mutta mielenkiintoinen. Tämä ei ole. Tämä on koska mun mielestä on loppujen lopuksi, tämähän on paras esimerkki, tai paras käyttötarkoitus tämmöiselle, että kun tapahtuu jotain todella törkeätä, laitonta ja hävytöntä, niin siitä on heti videotodiste olemassa. Mutta niin, sitten se on sen välillä se ei välttämättä sitten olekaan niin mukavaa. Niin, se on tämä kolikossa aina kaksi puolta. Oletteko sitä mieltä, että pitäisi olla politbyro, joka niin kuin suorattaa materiaalia, mitä ihmisille näytetään? Ei politbyro sitä koskaan tehnyt. Niin. Kolikolla on aina se toinen niin puoli, että sillä, on, että sillä voidaan käyttää hyvää ja huonoa näitä. Ja sillä on myös reunus. Joo, se on reunus. Mä muistan tämmöisenkin tarinan, että joku namuseta olisi jotain poikaa kottanut vähän houkutella. En tiedä, oliko Suomessa vai missä, niin että lähetäänkö tutkoja. Se roikkui siinä perässä. Sitten tämä poika otti ja nappasi kamerakännykällä niin kuvan tästä kaverista ja tästä autosta. Niin saatiin sitten se namuseta sitä kautta kiinni sitten, että se ei enää sitten houkuttele sitten näitä muita. Lapsosia. Nimenomaan siis tässä on just nämä, että sä voit... Tällä on hyvä juttu, että saadaan niin kuin totuus julki tästähän Smash-asemista. Sun muista on kaikkea kuvaa tuolla netit väärällään, mutta sitten myös siinä on se tosiaan tämä, että siinä voidaan ketä tahansa sitten mustamaalatakin tarvittaessa. Ja kaiken maailman hullut tekee podcasteja, jopa sitten pistävät itsensä likoon vielä vapaaehtoisesti, että semmoistakin on ilmentynyt. Mutta missä? Olen kuullut, Amerikassa on kuulemma tällainen liikehdintä vallalla. Hipit podcastavat siellä, mutta DigiTV on toinen mielenkiintoinen aihe tällä kertaa mediassa. Vähän tähän liittyen ja siitä sivulta kuitenkin ohi mennen. Pimeneekö... It's a bunch of crap. DigiTV vai siis mikä? No se on sitä. Pimeneekö DigiTV. Suomessa 500 000 televisiota ensi vuoden syyskuun ensimmäinen päivä vai meneekö Digiboksi ilosanoma perille? Joka torpassa on silloin Digiboksi. Finpaneelin elokuisen tutkimuksen mukaan vain 51% suomalaisista talouksista omistaa Digiboksin. No, analogi-TV pimenee, oliko se elokuun viimeinen päivä? Eli ensimmäinen niin, päivä syyskuuta on pimeä. Luulee, että 30% suomalaisista talouksista ostaa ne elokuun alussa, kun niissä on hirmuiset alennusmyynnit, kun kauppiaat tietää, että nyt voi myydä halvalla, koska niitä menee ihan taatusti. Mutta mä luulen, että tää on myös semmonen varsin erinomainen hetki, jolloin useat henkilöt, jotka ei kauheasti perusta televisiosta ja joilla on ollut se, vaan roikkunut nurkassa ja ajatellut, että no kyllähän sitä tuossa tulee katsottua, niin nyt se on sitten silleen, että sitä on mitä erinomaisin keino, jos haluaa päästä eroon siitä. Nyt on mitä helpoin aika päästä siitä eroon, koska siinä on se, että nyt sä voit pitää sen televisiovastaanottimen. Mm. Sä voit käyttää sitä vaikka DVD:n kattelun tai jonain mediakeskuksen keskipisteenä. Niin. Ylipäänsä monitorina. Eikä sun tarvi huolehtia siitä, että tulee televisiolupatarkastaja heristämään sormea, että onko luvat maksettu, koska nykyäänhän se, oliko peräti tässä ohjelmassa, kun luettiin sitä säädäntöä, että tota noin, vaikka sä et kattois sitä televisiota, niin jos se on hyvin pienin asennustoimin, toisin sanoen ilmeisesti piuhan seinään tökkäseminen, jos se on hyvin pienin asennustoimin otettavissa milloin tahansa käyttöön, niin silloinkin täytyy maksaa televisiolupamaksu. Näin se on, mutta tosiaan, niin voidaanko tästä nyt vetää sellainen johtopäätös, että digiboksin asentaminen on vaikeaa, koska eikö sitten tavallisen televisioon niin, suht nopeasti saa. No niin, kyllä sä omista digiboksia. Niin, mutta niin, niitähän saa halvalla. Niin, no niin, mutta siis niinhän saa televisioitakin, mutta jos sulla ei ole sitä televisiota, vaikka sä voit sen koska tahansa mennä ostamaan, niin ei sun tarvitse maksaa televisiolupamaksua. Mutta mä voin todistaa, mä en ole maksanut televisiolupamaksua, kun mulla ei ole TV:tä eikä ole tullut mitään ongelmia. Menisin kysyä tässä tämmöisen pienen FinPanel-tutkimuksen tehdä, että meitä on nyt tässä paikalla montako henkilöä, meitä on 4 vai 5. Niin kuinka monella ei ole digiboksia? Onko Siekkisellä digiboksi? Ei ole. Entäs Kalatalousjussilla? Ei ole. Entäs Pörnillä? Kyllä löytyy. Ja minulla on tietenkin, ja Henrikillä ei ole televisiokaan. Ei. Eli 2/5 on siis digiboksi. Melkein 50%. Meidän pitäisi olla nörttejä ja me ollaan keskiarvon alapuolella. Niin, aika jännä juttu. Aika jännä juttu. It's a bunch of crap! Niin, se mutta se. Toisaalta me osataan hakea se meidän kaipaama sisältö, luultavasti parempikin sisältö. Ja sellainen sisältö, mitä me kaivataan ja joka me saadaan, koska me halutaan, niin me osataan hakea se netistä. Joten oikeastaan voidaan katsoa, että sen takia on ihan luonnollista, että nörteillä ei ole niin paljon televisioita. Mutta sitä mä ihmettelin, että mikä tässä DigiTVs nyt on se kova juttu meinaa, että kun periaatteessa toi televisiokuva ja ne ohjelmat, ja niin nehän voisi tulla sitä samaa kuparia pitkin, mitä internetkin tulee, että se televisio olisikin niin kuin tämmöinen internetpääte vaan dokumentteihin ja liikkuvaan kuvaan. Mm. Se varmaan tulevaisuudessa onkin, IP-televisio tulee ja syrjäyttää tämän perinteisen, mutta ihmiset ei halua kaista niin vaikeasti käytettävää laitetta televisiokseen kuin tietokone. Niin, tai siihen varmaan rinnalle tulee niin kuin tällainen, mutta miten sitten HDTVt ja muut, kun kaistaa on niin kuin rajallista kuitenkin varmaan, niin se on mielenkiintoinen kuvio, mutta jos ei nyt siitä sen enempää, se on mielenkiintoinen, puhutaan sitä vaikka lisää myöhemmin, se on lähempänä siellä. Terveydeksi. Se oli niistä, mistä, tai sitten se oli toi. Ai se oli. Toi torvi. Lyhyesti vielä loppuun tässä, niin työnantaja ei saisi käyttää Googlea. Tämmöinen oli IT-viikossa tällä viikolla. Risto Linturi puolustaa työnantajaa. Hyvä, että edes joku. Niin se oli tarina, jossa oli keskustelua siitä, että työsuojelu, kun tietosuojeluvaltuutettu, tietosuojeluvaltuutettu Reijo Aarnio on sitä mieltä, että työnhakijan taustoja ei saisi selvittää hakukoneen avulla, koska tämä merkitsee henkilötietojen keräämistä. Mun mielestä se on oikein. Aha, no. Tässä on mun mielestä semmoinen hyvin mielenkiintoinen käänne, että niin kuin minäkin olen itseäni etsinyt tästä Googlesta, niin sanotaan näin, että siellä on paljon niitä paljon tulee, mutta harva niistä on, niin kuin, mikä liittyy ihan oikeasti meikäläiseen. Että, ja sitten se on kanssa, että siinä internetin kuka tahansa voi pistää sivu, jossa kerrotaan, että Hessu Järvin on ihan kamala ihminen ja haitarista koko kaveri. Et sinne kuka tahansa voi laittaa ihan mitä tahansa niin kun, ja sanoa se, mitä tahansa. Ja sinne jää arkistot siitä kaikesta, mitä sä oot tota, noin kirjoittanut johonkin Telnettiin vuonna 1994. Mutta onko se niin kun, eikö se ole sitten osa sinua? No, no se riippuu, kuka oot takia nykyisin, mutta niin täytyy sanoa, että mä en ole koskaan tehnyt mitään, en ole kirjoittanut mitään, mitä mä häpeäisin internetissä, mutta mä tiedän kyllä paljon ihmisiä, jotka on niin kuin teineinä kirjoittanut ja tehnyt internetissä kaikenlaista typerää, mistä on jäänyt jäljet. No, ja mun, mutta mielestä se ole reilua, mun mielestä se ei ole reilua, että jos sä oot tyhmäily tota noin jonkun ikäisenä, mutta tullut järkevämmäksi, niin eihän se ole sen vika. Mutta onko se syy tässä? Sekö on syy, että työnantaja ei saisi käyttää Googlea? No, saako työnantaja käyttää Yahoota? Nimenomaan. Siis mun mielestä tämä on aivan käsittämätöntä, siis niin kuin tuubaa, että työnantaja ei saisi mukaan hakea Googlella. Siis kuka tahansa saa hakea Googlella. Se on niin kuin aivan sekundääristä, että jos siellä on niin kuin jotakin tuubaa minusta siellä netissä, niin sehän on sitten minun ongelma. Mutta sen takia ehkä voidaan mennä sitten siihen, että niin kuin, pitäisikö olla oma vahva digitaalinen identiteetti, että mä oon itse kirjoittanut sinne juttua, että sen takia, että siitä olisi niin kuin oikeatakin juttua minusta siellä netissä. Ja sitten toisekseen, jos jatkan vielä lyhyesti, niin kuka hölmö nyt uskoo kaikkea, mitä internetissä sanotaan, että jos työnantaja on niin hölmö, että se uskoo kaikki, mitä joku muu on minusta sinne kirjoittanut, niin sitten ehkä mun ei tarvitse mennä töihin semmoiselle työnantajalle. Työnantajathan on juuri näitä pahimpia pölkkypäitä, ainakin jos juttuja kuuntelee, että kannattaa muistaa, että jos melkein 90% internetin käyttäjistä on niin tietämättömiä, että ne käyttää Internet Exploreria, niin mä en luottaisi omaa urakehitystäni siihen, että ne osaa tota noin ihan oikeasti käyttää Google-hakua minusta. Mm. Mutta ne ei mun mielestä korreloi keskenään sitten tänne kanssa, että ei saa googlettaa. Mitäs Pörni, sanotko tähän painavan sanasi? No eipä siinä mitään. Tosiaan vaikea, miten voidaan kieltää, ettei saa käyttää jotain. Että mistä se jää kiinni sitten? Sanoiko se, että sinua ei palkattu, koska löysin Googlesta hassun sivun tai vielä hauskempaa, löysin YouTubesta sellaista hassun video. Niin, aivan. Mitä Jussi, kalatalousjussi, menisitkö töihin työnantajalle, joka on etsinyt sua Googlella? Menisin. Onko se susta väärin, että sua etsittäisi Googlella? Ei, mikäpä siinä. Niin. Kyllähän ajattelen, kääntää sen toisinpäin, että jos mä olisin työnantajana, niin kyllä mulla kiinnostaisi, että minkäänköinen hampuusi silloin töihin tulossa. Ja varmaan. Niin. Sitten etsisin kaikki mahdolliset jo, mikä löytyy. Tokihan se on sitten eri asia, että niin jos sieltä löytyy jotakin, niin kai me nyt kuitenkin fiksuna työnantajana tarkistaisin sen jossakin haastattelutilanteessa, että kuule, pitääkö paikkansa, että sulla on tämmöisiä nahkahousubisneksiä, josta sulla on istunut linnassa. Onko nämä todellisia vai keksittyjä? Niin, kyllä, kyllä. Siis kun tämä on niin kuin ihan hassua, tämä niin kuin keskustelu kokonaan, että siis niin kuin jostain Googlesta niin kuin puhutaan no niin, tässä yhteydessä. Kysymyshän varmaan ei oikeastaan ole siitä tosiaan, niin kuin on tässä mainittukin, että kysymys ei varmaan tosiaan ole siitä, että saako hakua käyttää. Hakua varmasti saa käyttää, mutta voiko haun perusteella löytyneitä asioita käyttää raskauttavasti jotakuta vastaan. Niin, onko se oikea syy? Mun mielestä se on niin kuin oikea kysymys, mikä tässä on. Mitäs Jani, sulla oli puheenvuoropyyntö siellä päällä? Niin, mun mielestä tässä on tosiaan se, niin kuin tässä tuli, että Pörniltä, että sitä ei oikein voi valvoa. Ja sitten mitä tuo Henrikki tuossa sano, niin siinä on myös se, että niin, eli mun mielestä on sinänsä ihan, mikä tässä niin kuin on kanssa, on se, että et työhönotto perusteena niin ei saisi olla sitten tämmöisiä, miten tämä nyt menee, nämä pykälät, just näitä uskonnollisia juttuja ja syrjintää ja näitä, että mutta siis, niin. Että siis ne tiedot, mitä sieltä googlettamalla löytyisikin, niin ne on semmoisia, mitkä ei lain mukaan ole työpaikan esteitä. Et just se, että jos sieltä löytyy, että Maija Meikäläinen on kuulunut johonkin pelastakaa puut johonkin juttuun, niin se ei saa olla niin kuin niin se ei saa siihen työpaikan saantiin sitten vaikuttaa. Niin, että mutta se on taas mun niin. mielestä se on se, miten tulkitaan, mutta siis se, että mistä se tieto löytyy, niin jos tällä lukee tätä viestiä, minkä Risto Linturi on kirjoittanut, niin ihan tästä alkua vaikka, että julkisen ja yksityisen raja on tärkeä, jotta valtaa ei käytetä väärin. Vastuun ja vapauden on myös kohdattava. Tietosuojavaltuutetun äskettäinen työelämän tietosuojalain tulkinta murentaa niin yksityisen ja julkisuuden rajan kuin myös vapauden ja vastuun perustan internetissä. Tulkinta vaikeuttaa lähes kaikkea internetin käyttöä, jos aihealueen lakeja sovelletaan käsitteitä johdonmukaisesti tulkiten. Mutta aloitan konkretiasta. Reijo Aarnio totesi Kauppalehdessä 10.11. ja Yleisradiossa 11.11. ettei Googlen tai muun hakukoneen avulla saa selvittää työnhakijan taustoja, koska tämä merkitsee henkilötietojen keräämistä ja tähän on saatava työnhakijan suostumus. Eli kyseessä ei siis ole se, että niitä tietoja jotenkin käytettäisiin niin kuin raskauttavasti tätä vastaamaan yleensä ottaen jo siitä, että tietoja ei saa kerätä. Musta it's a bunch of crap. Nimenomaan. Juuri näin. Veit jalat suustani. Mutta tämä on mielenkiintoista. Mitä jos mennään toiseen aiheeseen? Itse asiassa mennään semmoiseen aiheeseen, että tämä on tässä tällä kertaa kasassa tämä ohjelma. Nimittäin nyt on menty jo pitkälti tunnin päälle, että alkaa olemaan homma sitä vaille selvä. Niin, se alkaa pippraator kohta. Nimenomaan, se on tässä taka-ajatuksena. Minä en seuraa. Minä seuraan, no se ja siitä on tullut seurattu, mutta nyt lähinnä niin on sitten tuo Lost. Kyllä, kyllä. Losti on toinen tuotantokausi täälläkin jo katsottu kokonaan, että terveisiä vaan. Mitäs Jussi huutelee Lapista sieltä vielä loppuun? Viestejä. Hiihtoviestejä. Selvä. Mutta Blue Screen Saveri, Screen Saverikin on Windowsille tullut tässä hiljattain. Että siellä on niin kuin, tosiaan tällainenkin pörni. Mitäs tämä on? Joo, itsekin ihmettelin. En uskaltanut ladata, koska pelkään, että siitä tulee Blue Screen. Mä latasin tuonne työkoneelle yhden Blue Screen Saverin, ja se oli aika hauska. Se näytti Blue Screenia, ja sitten se lähti niinku boottaamaan Windowsia sen jälkeen. Se oli ihan aivan näköinen. Itse ihmettelen, että minkä takia tuommoinen ohjelma pitää ladata, kun mun mielestä yleensä Windowsissa on ollut sisäänrakennettu feature. Niin, kyllä. Paitsi Vistassa ei ole. Niillä kuulemma tulee joku tekstidialogi, jonka otsikko on Blue Screen, mutta se ei tässä on se huono puoli, että itse asiassa tämä Blue Screen screensaver niin ei asennu Vistalle, että sekään ei ole yhteen sopiva tämän käyttöjärjestelmän kanssa. Ai. Kyllä, kyllä. Mutta hei, tämä alkaa olemaan tosiaan tällä kertaa tässä. Kiitoksia Henrik, kiitoksia Pörni, kiitoksia Jani, kiitos, Kalatalous Jussi ja Happosade. Ei muuta kuin ensi viikkoon jälleen tämä oli Speakers Corner tällä kertaa. It's a bunch of crap. No, it's not. This sanoin, Week in että, Tech, episode 19, August 26. Meidän pitää ottaa nyt käyttöön tää kunnan. Tämä on Hessun kohta. Lähtee kun talonmies jäi sieltä peltikatolta. Ei kun Kalatalous. Nytkö me jo aloitettiin, oliko tämä niin se esittely? Joo, kyllä. Tosi tämmöinen iskevä esittely, hämäkkä esittely. Kyllä, nimenomaan. Se on niin kuin, mulla oli semmoinen efekti aina ennen vanhaan, kun te olitte vielä iskän teleskoopissa varmaan, mutta mä kirjoitin vihermusta monitorilla. Kirjoitin, niin mulla näkyy kaikki aina vaaleanpunaisena sen jälkeen, kun mä kattelin sitä vähän aikaa. Siis silmissä. Oon mä kirjoitellut vihermusta. Mitä se joit sinne yhteydessä? Se, ei, mutta oikeasti se... Oliko alkoholilla osuutta asiaan? En mä tiedä. Eikö kyllä mä yleensä silloin olin ainakin joskus selvinpäin, mutta Mutta hei, tää on ihan oikeesti makea, koska se niinku blokkaa kaikki muut, että jos sulla on selaajia, sulla on pelejä ja sulla on joku pikaviestintä siinä, niin kaikki niinku on silleen, että... Noin. Mensin kerätä päälle sanomaan. Soita trumpettia vielä loppuun. Pistä joku loppukaneetti. Soita se, mikä se on se yösoitto se. Kuivana. juo sitä vettä. Kiitos. Kiitos. Hessun kahvila. Soita kahvilaan 03 7411 8559 tai ulkomailta +358 3 7411 8559. Soita kahvila tai ulkomailta +358 3 7411 8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila.